outside corner cast. Ooh, I could write you paragraphs about my own prison days. Dit is De Late Avond met Bert de Wolf. Thank you. De Nigeriaanse zangeres Sade was dat. En Love is Stronger Than Pride. En daarvoor Gary Moore samen met Phil Lynott in The Parisian Walkways. Een glutenvrij dieet volgen zonder medische indicatie kan slecht zijn voor je gezondheid. Je vermijdt dan vaak volkoren graanproducten. En dat kan risico's met zich meebrengen. Dat is de uitkomst van een onderzoek. En dat sluit aan bij de adviezen van het voedingscentrum. Eet voldoende volkoren producten en volg alleen een glutenvrij dieet als de diagnose celiakie is vastgesteld. Herman de Bruin. Een glutenvrij dieet, is dat altijd nodig of eigenlijk niet? Ik vraag het aan Femke van Lieren, ze is in de studio. Welkom Femke. Dankjewel. Je bent voedings- en dieetadviesdeskundige, zal ik maar zeggen, mondvol. Maar ja. Glutenvrij, is dat altijd nodig? Nee, dus kennelijk niet. Nee, we zien eigenlijk een trend ontstaan dat steeds meer mensen op eigen initiatief een glutenvrij dieet gaan volgen. Wat dan geen medische noodzaak heeft. Of nee. Waarbij ook helemaal geen diagnose is gesteld met als reden om gluten weg te laten uit het eetpatroon. En dat is ook niet nodig dus, blijkbaar. Nee, zeker niet bij iedereen. Nee. Er is wel een kleine groep mensen die verplicht wordt door een bepaalde aandoening om gluten weg te laten. Maar dat is dan een medische oorzaak, heeft dat dan? Ja, en dat is altijd na een medisch onderzoek vastgesteld. Mensen die een glutenallergie hebben, die hebben echt een darmziekte, waardoor ze eigenlijk de gluten, dat is een bestanddeel uit bepaalde graansoorten, niet kunnen verdragen. En zij maken daarmee ook hun darmwand kapot als ze dat wel doen. Dus het is ontzettend belangrijk dat mensen die een glutenallergie hebben, celiakie heet dat, dat die dieet volgen. Ja. Maar als je nooit een aangetoonde glutenovergevoeligheid of allergie hebt, is het ook niet zinvol om dat dieet te volgen. Is er dan een soort hype waar mensen dan in meegaan? Ja, eigenlijk lijkt het wel een hype te zijn die misschien inmiddels wel iets op zijn retour is. Maar er zijn wat boeken verschenen in de afgelopen jaren die het eten van brood en van granen eigenlijk ontmoedigen. Ja. En ja, dat wordt natuurlijk opgepakt door de massa. Met als gevolg dat mensen massaal brood zijn gaan weglaten uit hun eetpatroon. Ja. Terwijl brood eigenlijk voorziet in de behoefte van vezels en ijzer. Er zitten heel veel voedingsstoffen in die je wel nodig hebt. Ja, je kan dat nooit zomaar weglaten. Ja. Maar iemand die glutenvrij moet eten, dat wordt dan aangetoond door de dokter? Dat kan inderdaad bij het vermoeden worden vastgesteld middels een bloedonderzoek. En als daar inderdaad een positieve resultaat uitkomt, dus dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat er een glutenallergie is, dan kunnen ze door een darmonderzoek dat nog bevestigen. Dus dat kan echt alleen maar met een medisch onderzoek worden bevestigd. En dan moet je echt op gaan passen en een dieet gaan glutenvrij eten eigenlijk. Ja, dan zijn ze absoluut verboden, maar je kan dat niet zomaar op eigen initiatief gaan doen. Dat is niet goed om dat te doen. Nee, dan mis je dus bepaalde voedingsstoffen. Je hebt een praktijk voor voedings- en dieetadvies. Wat kan jij daarmee doen? Kan je mensen adviseren die glutenvrij moeten eten en anderen adviseren, ga dat nou niet doen? Ja, inderdaad. Als diëtist zie je mensen die of op verwijzing van de arts komen, dus die bijvoorbeeld inderdaad een glutenallergie, waarbij een glutenallergie is vastgesteld. Maar ik zie ook mensen die inderdaad twijfelen over de volwaardigheid van hun eetpatroon en dat graag willen laten beoordelen. En op het moment dat ze in de praktijk zijn, kan je ook uitleggen waarom het niet verstandig is om bijvoorbeeld op deze manier te eten. Nee, want dan hoor ik zo de vraag van, maar waar hebt u dan last van? Ja, eigenlijk nergens van. Ja, waarom zou je het dan doen? Ja, ja. Toch? Ja, inderdaad. Zo werkt het ongeveer. Ja, en ik denk dat veel mensen wel, er zijn veel mensen die bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel of wat problemen met hun darmen hebben, maar dat is nog zeker geen reden om te stoppen met het eten van brood. En brood is eigenlijk ook het enige voedingsmiddel in het Nederlandse eetpatroon wat jodium levert. Mm-hmm. En jodium is weer een heel belangrijk mineraal wat helpt om de schildklierfunctie te behouden. Ja, dat zit in het zout, hè? Ja, dat zit in het bakkerszout. Ja, ja, dat is speciaal ingedaan dat we dan geen last hebben van de schildklier. Ja, eigenlijk wel. En daarmee misschien een uitstapje naar een andere trend. Dat mensen steeds vaker bepaalde exotische zouten gaan gebruiken in plaats van het ouderwetse keukenzout, zoals zeezout. En dat is vaak dus ook niet verrijkt met jodium. Dus ook dat soort trends maken dat we eigenlijk best wel belangrijke voedingsstoffen gaan missen in ons eetpatroon. Ja, en alles zomaar doen en denken, nou, het zit in de trend, dus het zal wel goed zijn. Dat is niet goed. Als je denkt, ik twijfel, dan kan je het beste even advies vragen, bijvoorbeeld bij jou.

150 jaar geleden werd de dichtbundel Snikken en Grimlachjes uitgegeven in Schiedam. De schrijver, de mysterieuze Piet Paaltjes, het alter ego van de dichter en predikant François Haversmith. De Bibliotheek Schiedam eert hem van 20 oktober tot en met 1 november met een groots festival. Mariska de Vries. Het is precies 150 jaar geleden dat Snikken en Grimlachjes verscheen, het bekendste werk van Piet Paaltjes. Voor de Bibliotheek Schiedam aanleiding om een groot eerbetoon te organiseren. En dat gaat van start op 20 oktober. Ik ga daarover praten met Jan van Bergen en Henegouwen. Hij is bibliothecaris in Schiedam. Welkom. Dankjewel. Wat gaat de bibliotheek precies organiseren in het kader van dit 150-jarige bestaan van Snikken en Grimlachjes? Nou, we hebben een heel programma opgesteld en dat noemen we de Piet Paaltjesparade. En ja, eigenlijk is het een 13-daags programma waar allerlei lezingen worden gehouden, waar schrijvers komen, waar allerlei dingen worden verteld. En een belangrijk onderdeel van dat geheel is dat er een cd is gemaakt. En er zijn de eerste opnamen al voor gemaakt in Schiedam. Van het werk van Piet Paaltjes. Bekende artiesten hebben een gedicht van Piet Paaltjes op muziek gezet. En de artiesten die daarbij horen zijn bijvoorbeeld Freek de Jonge, De Kik, Spinvis, Alles Roeka, Clean Piet. Allemaal Nederlandstalige artiesten hebben een gedicht van hem onder handen genomen. En daar een liedje van gemaakt. En wanneer wordt de cd gepresenteerd? Die wordt op 22 oktober gepresenteerd. Hoe groot is de oplage? Kan iedereen er een aanschaffen? Iedereen kan er een aanschaffen. En ik weet niet precies wat de eerste oplage is. Maar hij is zelfs via het iTunes en via alle andere kanalen te beluisteren. Hij wordt de grootste gepresenteerd. U zei, er worden allerlei lezingen en dergelijke gehouden. Gaat dat allemaal over Piet Paaltjes of gaat het over de dichtkunst uit die tijd in het algemeen? Want over welke tijd praten we als we over Piet Paaltjes hebben? Het is dus 150 jaar geleden uitgebracht, het boek. Het is een boek met een verhaal. Ik denk dat het een van de oerboeken van de Nederlandse literatuur is. Hè. Als bibliothecaris weet ik dat eigenlijk uit die tijd door scholieren eigenlijk alleen maar dit boek nog wordt gelezen. En Multatuli Max Havelaar. En Multatuli, dat moet... Dus dan kiezen ze dit er meestal bij. Waarom in Schiedam? Piet Paaltjes is een heteroniem, zeg ik altijd. De meeste mensen zeggen pseudoniem, maar ik zeg heteroniem van François Haversmith. François Haversmith was dominee in Schiedam. En heteroniem is eigenlijk iets anders dan pseudoniem. Dus Piet Paaltjes is eigenlijk een op zichzelf staande figuur die Haversmith in het leven heeft gebracht, zeg maar, tot leven heeft gebracht om zijn werk te publiceren. Dus eigenlijk heeft hij heel zijn leven gespeeld of dat een andere figuur dat werk heeft geschreven, Haversmith. Het valt niet helemaal samen met de figuur François Haversmith. Nee, Piet Paaltjes, zeg maar, tegenover de bibliotheek in de Korenbeurs, daar is het huis van Haversmith, waar hij gewoond heeft, pastorie. En daar staat een bordje op de deur, hier heeft Piet Paaltjes gewoond. En dat zou zoiets zijn als dat je op een huis waar Joop Doderer heeft gewoond zou zetten, hier heeft Swiebertje gewoond. Het is een in het leven geroepen persoon. En hij doet ook, of dat hij het, dat die Piet Paaltjes dat heeft geschreven. En dat hij op een bezoek op Minerva, op de studentensociëteit, dat werk van die Piet Paaltjes heeft gekregen. En dat hij na een aantal jaren dat in zijn bureau laten hebben gelegen, heeft gelegen, is hij naar de drukker Roelands gegaan in Schiedam. En die heeft het in 1867 uitgegeven. Vanaf de 20ste oktober dus allerlei activiteiten in de bibliotheek. Ik neem aan dat er op de website van de bibliotheek een heel overzicht komt van alle lezingen. En dat je daar ook voor kunt inschrijven. Of mag je gewoon aankomen lopen? Nee, het is zo dat er komt een speciale website van www.pietpaaltjesparade.nl. En daar wordt het hele programma uit de doeken gedaan. Want we hebben nog, we houden nog wat dingen geheim. Want we hebben grote namen naar Schiedam weten te krijgen. En op die website staat alles. En dan kun je ook met de ticketservice gelijk tickets bestellen. Nou, fantastisch. Het wordt een heel evenement. Mensen houden de website, als die in de lucht is, in de gaten. De pietpaaltjesparade.nl. En kijk anders op de website van de Bibliotheek Schiedam. Daar wordt ook van alles vermeld. Ja. Ik dank u heel hartelijk. Ik sprak met Jan van den Berg en Henegouwen. En we hadden het over Piet Paaltjes in Schiedam. Wat is mijn hart. Als het leeg, oud, koud en bevroren is. Als het bloed wat het doet nu het boos en verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het kil, stil, hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, zo vertekend is. Wat is jouw woord? Verraad mij niet. Verlaat mij niet. Geef je niet over, maar vecht voor mij. Wat is mijn naam? Ben ik iets, niets, iemand of niemand meer? Kijk me aan, spreek het uit met de klank van de eerste keer. Wat is mijn naam? Wat is jouw hart? Als het stopt, niet meer klopt, als het niet meer is toegewijd. Als het hart en verward zich verschuilt voor de werkelijkheid. Wat is jouw hart? Verraad mij. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. Once I was a soldier. I fought on foreign sands for you. And once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you. And once I was a lover, and I gazed behind your eyes for you. Soon there'll be another to tell you I was just alive. But sometimes I wonder, just for a while, do you ever me? marching through the ashes of our room. For all the days when we smiled, the hours that ran wild, the silence of our Once I Was, Greg Allman van zijn dit jaar postuum uitgebrachte album Southern Blood. En daarvoor Mathilde Santing en Wat is mijn hart? Straks Watch That Sound, een nieuwe benadering van muziek en media-educatie. Maar eerst de Commodores en Night Shift. Singing proud, oh, I bet you're full of pride. singing proud. Oh, you're singing proud. Oh, I bet you're full of pride. De Commodores waren dat. Watch That Sound is een educatief muziek- en geluidproject dat uitnodigt om composities plus soundtracks te ontwerpen en live op te nemen. Belangrijkste activiteiten zijn de ontwikkeling van online software, films, workshops en series lessen in compositie en sounddesign. Een nieuwe benadering van muziek- en media-educatie. Mariska de Vries. Watch That Sound. Ik ga erover praten met Jacques van Veerdonk. Hij is initiator van Watch That Sound. Jacques, wat is Watch That Sound voor een organisatie? Het is een stichting van een groep muzikanten die compositie willen delen met eigenlijk iedereen. Wij gaan ervan uit dat bijvoorbeeld iedereen kan tekenen, een beetje schetsen. Iedereen kan ook wel een verhaal vertellen. Zonder dat hij meteen een schrijver wordt of dat hij een kunstenaar wordt. En zo zeggen wij ook, ja, iedereen kan ook muziek maken. Maar de meeste mensen denken van ja, daar moet je conservatorium voor gedaan hebben. Of je moet 10 jaar singer-songwriter zijn. Of in ieder geval een instrument goed bespelen. En wij zeggen nee, iedereen is muzikaal. Iedereen heeft een muzikaal voorstellingsvermogen. En dat kan je leren ontwikkelen. En hoe doe je dat dan bij jullie? Wat is jullie strategie? Wij hebben ontdekt, als je nou filmpjes hebt en je hebt een film zonder geluid, dat mensen eigenlijk direct daar geluiden bij gaan verzinnen. En ook als je dan laat zien dat je bijvoorbeeld met een papiertje of met een kammetje, het maakt niet uit, met je vingers, met je mond, allemaal geluiden kan maken. En dat je daar een verhaal kan vertellen die het filmbeeld ondersteunen. Ja, dan ben je eigenlijk met componeren bezig. Hoe probeer je mensen te bereiken om dus met muziek aan de slag te gaan als stichting? Bij de filmmensen was het dus grote belangstelling voor wat wij deden. En eigenlijk zijn we daar constant mee doorgegaan. Dus niet alleen het filmfestival in Rotterdam, maar we doen ook internationale dingen. Maar wat doen jullie dan precies? Nou, we hebben software ontwikkeld, we hebben computertjes, we hebben microfoons, we hebben een soort audiokappen gemaakt en we hebben een filmpje zonder geluid. En we leggen uit hoe de software werkt en zeggen nou, daar zit de rode knop en daar liggen allemaal instrumentjes. En vanavond moet het op YouTube staan. Oké, en hoe reageren mensen dan die nog nooit zoiets gedaan hebben? Is het makkelijk, is het moeilijk? Het allerleukste moment dat ik me herinner was toen we een festival zaten in Zeeland. Bij de zee, in Vlissingen is dat geloof ik. Hè? Toen was daar een meneer van een kantoor, echt een heel mooi pak. En die was op een gegeven moment ook bezig. Die had het aangehoord. En die wilde per se met een houten balletje langs 2 microfoons gaan. Maar die tafel waar we normaal werken, die was te klein. Dus toen had hij die microfoons op de grond gezet. Die was echt heel innovatief bezig. Op zijn knieën bezig met een balletje langs die 2 microfoons lopen. Hij was helemaal gegrepen door het concept. Ik denk van, het wekt zoveel associaties op. Dat je zo'n eigen geluid moet maken. Dat je ook weer terug gaat naar spelen eigenlijk. Ontdekken, je gaat uitproberen. Nou, en dat is eigenlijk toen wat we allemaal willen natuurlijk. Hè? Dat je af en toe weer terug kan naar die tijd dat je niet te veel weet en dat je door uitproberen. Gewoon je creativiteit aanspreken. Je weg vindt, ja. Wij proberen natuurlijk de kinderen en jongeren te pakken te krijgen die eigenlijk in dat voorstadium zitten. Die eigenlijk nog heel niets wetend van wat dat bijvoorbeeld dat geluid apart bedacht wordt bij film. Ja. Heel veel mensen weten dat niet. Een camera, maar je weet het wel, maar je staat er niet bij stil. Nee, je denkt er eigenlijk helemaal niet over na. Maar ja, als je nagaat, als er een filmcrew bezig is, dan is er een acteur die staat voor een camera. Maar er zijn ongeveer nog 25 mensen staan achter de camera. En de regisseur loopt te gillen, die kant op kijken, zus dit, zus dat. Dus die audio die daar opgenomen wordt, die is niet bruikbaar in de bioscoop. Dus dat, precies. En als mensen dat ontdekken, denken ze, oh wacht even, het is eigenlijk allemaal nep. En als het nep is, heb je fantasie nodig. Dus dan kan je dingen vormgeven. En dan zeggen we, ja, nou, dat is het. Dus je kan door middel van een andere soundtrack een sfeer van de film bepalen. Goed, als mensen interesse hebben in wat jullie doen. Jullie hebben een website, zou je die willen noemen? Ja, dat klopt. Dat is watchthatsound.nl. Kijk naar het geluid, maar dan zijn Engels. En dan, ja. En daar staat ook op hoe ze jullie kunnen boeken voor een eventuele workshop of school of iets dergelijks. Ja. En ze kunnen ook de software zelf uitproberen. Want we hebben die software voor iedereen beschikbaar gesteld. Het is open source. Dus als je Google Chrome kan hanteren en je hebt een microfoon op je computer, dan kan je een filmpje openen. En er zit geen geluid bij. En dan kan je je eigen filmpje met geluid voorzien. Oké, leuk om een keer te proberen. Watchthatsound.nl. Ik sprak erover met Jack van de Veerdonk. Dankjewel. It's really over. You made your stand. You got me crying. As was your plan. But when my loneliness is through, I'm gonna find another you. You take your sweaters, you take your time. You might have your reasons, but you will never have my ride. I'm gonna sing my way away from blue. I'm gonna find another you. When I was your lover, no one else would do. If I'm forced to find another, I hope she looks like you. Yeah, she's nicer too. So go on, baby, make your little getaway. And you just gave yours all away. Oh, now I'm gonna dress myself for two. Once for me and once for someone new. I'm gonna do some things you wouldn't let me do. Oh, I'm gonna find another you. John Mayer was dat, and I'm gonna find another you. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Bert de Wolf. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh, yeah. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Sharing the night together, oh, yeah. Sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind